billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasula ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, bir haftalık bir yurt dışı seyahati münasebetiyle vermiş olduğumuz aranın ardından Rabbimiz bizleri tekrar buluşturdu. Allahu Azza ve Celle sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Bildiğiniz üzere kardeşler ve hatırlayacağınız üzere Maide suresinin 64. ayet-i kerimesinde kalmıştık. Ki bugün Allah nasip ederse Maide suresi 64 ile 70. ayet-i kerimeler arasını konu edinmeye çalışacağız. Ve de özellikle 70. ayeti kerime bugün sohbetimizin esasını teşkil edecek. Tabi sohbete başlamadan evvel üzerimde bir takım emanetler var. Belçika'dan, Almanya'dan gördüğüm, Hollanda'dan gördüğüm kardeşlerimizin sizlere bol bol selamları var. Onu da bu vesileyle iletmiş olayım. Maide suresi 70. ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim kardeşlerim. Sonrasında da dediğim gibi az önce de ifade ettim, sohbetimizin esasını teşkil edecek. Meali okuduktan sonra da nasibimiz olan o konuyu irdelemeye, azık edinmeye gayret göstereceğiz. Allahu Azze ve Celle'nin inayetiyle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Maide suresi 70. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Andolsun ki İsrail oğullarının sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini, yani ilahi hükümleri getirdiyse, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Sizin de dikkatinizi çekmiştir kardeşlerim, ayeti kerime, Maide suresi 70. ayeti kerime İsrail oğullarının bir durumunu beyan eden bir ayeti kerime ki ayeti kerime İsrail oğullarına peygamberler gönderdiğinden bahsediyor. Ve peygamberler göndermekle birlikte peygamberin risaletine teslim olma sözünü aldığından bahsediyor ayeti kerime. Yani aslında mefhumen ayeti kerimenin temelini şu teşkil ediyor. Beni İsrail'den biz kulluk yapacaklarına dair söz aldık. Ve bunun için bunu teyit eden, bu risaleti onlara tebliğ eden peygamberler gönderdik. Ve onlar ilahi hükümler onların hoşlarına gitmediği için, menfaatlerine aykırı olduğu için kimlerini yerine getirmediler, kulak asmadılar, itibar etmediler ve hatta yalanladılar. Ve kimi peygamberleri de, yani ilahi hükümleri getiren risalet sahibi peygamberlerini de öldürdüler buyuruyor ayet-i kerime. Peki bizim azımız ne? Biz bugün neyi konuşacağız? Biz bugün kulluk sözünü, bizim verdiğimiz sözün neresinde olduğumuzu masaya yatırmaya gayret göstereceğiz. Beni İsrail geçti, o defter kapandı. Onlar ömrünü ikmal etti ve onlar hesabını alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye verecek. Bizim de verecek olduğumuz gibi. Ama asıl mesele şu, bu ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle Beni İsrail'in kulluk sözü verdiğini ve o söze riayet etmediklerini, yalanladıklarını ve daha ötesi de yeri geldiğinde peygamberleri katlettiğinden haber veren bir ayeti kerime. Öyleyse biz bugün madem ki bu böyle bir ayeti kerime biz nasipleneceğiz, azıklar elde edeceğiz. Bize düşeni şu, bizim verdiğimiz söz, kulluk sözünün neresindeyiz? Bunu inşallah bir geniş yelpazede ele almaya çalışacağız. Allah sözlerimizi tesirini halk etsin, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla da amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Şimdi Az önce bir sualde bulunmuştum ve demiştim ki biz bizim kulluk sözümüzün neresindeyiz? Öyle ya, biz bu dünya hayatına ba'de e'udhu billah ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Kuşkusuz biz insleri ve cinleri, yani ben insleri ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allah. Biz kulluğun neresindeyiz? Bir maraton var, uzunca bir koşu maratonu ve kulluk maratonu, başka bir ifadeyle biz bu maratonun neresindeyiz? Başında mıyız, sonunda mıyız? Başardık mı, başaramadık mı? Bu inşallah bunu konuşacağız. Ama bir hakikati ifade etmek lazım gelir. Eğer ki biz kulluk sözleşmesinin neresindeyiz? Biz Allahu Azza ve Celle'ye verdiğimiz kulluk sözünün neresindeyiz sorusuna cevaben maalesef kalbimiz mahzun bir şekilde, hatta gözyaşlarımız böyle akar şekilde diyoruz ki biz kulluk sözleşmesinin çok da iyi bir yerinde durmuyoruz. Halbuki biz her gün deklare ediyoruz Allah'a olan kulluğumuzu. Bir sözleşmemizin varlığını alemlere Rabbi olan Allah'a haykırıyoruz. Allah bizden söz aldı, biz de bir nevi her gün huzurunda biz sana kulluk yapacağız ya Rabbi diye teminat veriyoruz subhanallah. Allah için bu teminatımıza rağmen kulluğumuzun neresinde olduğumuzun sualini ve cevabını herkes nefsine sorsun ve yine nefsinde arasın. Her gün Rabbimizin huzuruna durduğumuzda kulluk deklarasyonunda bulunmuyor muyuz biz? Bir nevi demiyoruz ki Allah'a ya Rabbi ben hatırlıyorum, unutmadım, verdiğim sözün neresinde durmam gerektiğini de çok iyi biliyorum dercesine her gün Allah'a haykırmıyor muyuz biz bu sözü? Vallahi haykırıyoruz. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ne dedik? Ancak sana kulluk ederiz ya Rabbi. Biz bunu ben hesaplamadım ama günde 5 defa nafileleri de sayarsak işte siz hesaplayın ne kadar yapıyor subhanallah. Biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin huzurunda diyoruz ki ya Rabbi biz senin kullarınız. Ben senin kulunum. Ben sana kulluk yapmaya geldim. Bu dünya hayatında kulluk için varım. Biz bunu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye her gün deklare ediyoruz. Her gün söylüyoruz. Bu deklaremize rağmen şu soruyu Allah için nefislerinize sorun. Ben de başta nefsim dahil olmak üzere. Ben verdiğim sözün neresindeyim? Ben alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'den başka birisinin, bir sistemin, beşeri ideolojinin hayatımda söz hakkı olmayacağına dair Allah'a sözüm var diyor olmama rağmen ben bugün hayatımda bir beşere söz veriyor muyum? Allahu Teala'ya rağmen başkalarının hayatımı düzenlemesine müsaade ediyor muyum? Yahut da bundan ne kadar rahatsız oluyorum? Hem İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyeceğim ama alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye rağmen başkaları benim hayatımda düzenleme selahiyetine sahip olacak. Vallahi bunda bir tezat var. Evet gücümüz nispetinde belki bir şeylere takatimiz yetmiyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ama bundan bir rahatsızlık duymalı en azından bir Müslüman. Hem alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye sadece ve sadece ona kulluk yapacağımızın teminatını vereceğiz. Sözünü vereceğiz. Bunu haykıracağız. Bunu söyleyeceğiz. Bunun için Rabbimizin huzuruna duracağız. Ama diğer taraftan da hayatımızda alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle hayatımızda söz hakkına sahip olmayacak. Bu bizi rahatsız etmeli. Bu bizi kederlendirmeli. Bu bizim kalplerimizi mahzun kılmalı. Çünkü ben söz verdim Allah'a. Sadece sana kulluk edeceğiz ya Rabbi dedim. Kulluğumu sadece sana hasrediyorum ya Rabbi dedim. Hayatımda zerresinden küresine kadar bütün meselede söz selahiyeti senindir ya Rabbi dedim diyorum ve diyeceğiz her gün. Ama bakıyoruz ki bugün hayatıma dair düzenleme yetkisini verdiğim Allahu Azza ve Celle'nin riba ile ilgili hükmü geçmiyor. Zina ile ilgili hükmü geçmiyor. Peki ben bu kulluk sözleşmem gereği bir rahatsızlık duymam gerekmiyor mu kardeşler? Soruyorum Allah için. Rahatsız etmeli değil mi beni, bizi? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ha? Neresinde? Hayatımızın neresinde Rabbimize verdiğimiz söz, kulluk sözleşmesi başka bir ifadeyle? Namazlarda mı sadece? Hac sezonunda mı sadece? Yahut da iki hafta sonra, üç hafta sonra karşılamayı beklediğimiz Ramazan-ı Şerif ayında mı? Sadece orada mı benim kulluk sözleşmem? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kulluğun tamamından Allahu Azza ve Celle'den, Allahu Azza ve Celle'nin düzenlemesinden bahsediyoruz. Beni İsrail'den söz aldık, onlar riayet etmedi diyor. Ben de soruyorum, kendimize soruyoruz. Bize, kendi aramızda, İslam ümmetine bunu soruyoruz. Peki biz Muhammed'in ümmeti, Allahu Teala'ya verdiğimiz kulluk sözleşmesinin neresindeyiz? La havle ve la kuvvete illa billah. Eğer ki kulluk sadece namazlardan, yani malum o ibadetlerden, ritüellerden ibaretse tamam. İyiyiz yani o konuda. Gayr ekseriyette. Ama kulluk bu değil. Kişinin kendisiyle, kişinin Rabbisiyle ve yine kişinin diğer insanlarla olan alakasını düzenleyen bir dinden bahsediyoruz. Kulluk bunu gerektiriyor. Bir girizgah mahiyetinde bunu ifade etmek istedim. Şu soru önemli. Beni İsrail yaşamış, ölmüş ve kulluk sözleşmesine riayet etmemiş. Halas. O defteri kapattık. Soru şu. Biz Allah'a verdiğimiz kulluk sözleşmesinin neresindeyiz? Ne kadar kuluz? Ya da ortaya konulan kulluktan ne kadar rahatsızız, ne kadar memnunuz? Bu sistem, yani kulluğun önünde duran en büyük engel olarak duran laiklikten, demokrasiden ne kadar rahatsızız? Bir kişi bütün samimiyetiyle çıkıyor ve diyorsa ki ben kulluğu sadece Allah'a hasrettim. Ama onun hakkıyla kulluk yapmasına mani olan laikliğe ses çıkarmıyorsa vallahi ben onun kulluğunu sorgularım. Yanılıyor muyum? Onun kulluğundaki samimiyeti masaya yatırmak lazım derim. Öyleyse biz bu kulluğun neresindeyiz? Hakkıyla kulluk yapamadığımızı ifade ettim. Dedim ya kalbimiz mahzun olsa da öyle. Bu bir hakikat. Keşke bunun aksini söyleyebilseydik. Allah bizi aksini söyleyebileceğimiz o başarıya eriştirsin Allah'ın izniyle. Allahümme amin. Ama öyle değil. Bir hakikatti, öyle değil. Peki bugün bir taksim edecek olursak, kategorize edecek olursak, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu, hakkıyla yapılacak ve yapılması gereken o kulluğun önündeki engeller nedir diye sıralayacak olursak, az önce ifade ettiğim o ayrı bir konu ki Tefsir-i Furkan'la belki de en çok temas ettiğimiz konulardan bir tanesidir. Bugün hakkıyla kulluk yapılabilmesinin önündeki en büyük engel şüphesiz ki laikliğin, demokrasinin bizatihi kendisidir. Onun için ben diyorum ki asrın şeytanı. Ne asrı? Yani birkaç asra dayanıyor da. Bu laiklik öyle bir nemenen bir şey ki. Yani kulluğun hakkıyla yapılabilmesinin önünde kocaman kocaman engel. Allah haram demiş, bu sistem meşru kılıyor. Sırf Avrupa Birliği'ne bu anlamda şirin gözüne bilmek, gözükebilmek adına 2004'te zina suç olmaktan çıkmadı bu yaşadığımız topraklarda. Buyur, ben söylediğimde de ya biz bu biraz şey oldu Abdullah kardeş diyor. Ne oldu? Ne oldu? Siz söyleyin Allah için. Laiklik kulluğun önünde en büyük engeldir diyoruz. İşte bundan dolayı diyoruz. Subhanallah. Bu ayrı. Ama ben daha spesifik fertler üzerinde kulluğun hakkıyla yapılabilmesinin önündeki birkaç engeli sizlerle paylaşacağım. İki maddeyi gündem maddesi olarak inşallah sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Bir, hakkıyla kulluk yapılabilmesinin aslında başka bir ifadeyle önündeki engellerden bir tanesi biz Allah ve Resulü'nün emirlerini ciddiye almıyoruz. Bu bizim kulluğumuzu ciddi anlamda etkiliyor. Yani çok böyle aman aman ciddiye almıyoruz. Bu engel. İki, hep biliyoruz ama öteliyoruz. Yarın inşallah. Hani her zaman verdiğim bir örnek vardır ya, birisini namaza ikna etmiştim, hafta sonuydu. Başlayalım öyleyse dedim, pazartesi inşallah demişti. Şimdi bunda olduğu gibi bir öteleyici zihniyet var, bir öteleyici inşallahçılık var. Bu da kulluğun hakkıyla yapılmasının önündeki engellerden bir tanesi. Ama bu iki temel faktör diyebileceğimiz, esas diyebileceğimiz, kulluğu engelleyen unsurlar olarak saydığımız bu iki şeyin bertarafı bir şeyle kolayca mümkün. Onu da en başta ifade edip diğerlerini inşallah biraz daha detaylandıracağım. Bu iki hastalıktan kurtulabilmenin yolu neydi o iki hastalık? Azık olarak söylüyorum. Bir, emirleri ciddiye almamak, umursamamak. İki, ötelemek. Yarın yaparım inşallah. Yarıncı, öteleyici zihniyet. Hatırlıyorsanız Tefsir-i Furkan'ın ilk günlerinde ki 5 seneyi doldurduğumuz ve 6. senenin gününden gün aldığımız için bu anlamda hatırlatmakta fayda vardır kabilinden söyledim. Öteleyici zihniyet de böyle spesifik müstakil bir başlığı konu edinmiştik. Bu iki hastalıktan kurtulabilmenin temelindeki yatan esasi unsur ukba. Ukba kaygısı. Yani kişi ukbasıyla olan alakasını canlı tutarsa Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ötelemez ve emirlerine bu anlamda ciddiye alır. Tekrar söylüyorum. Kişi ukbada karşılaşacağı neticeyle ciddi bir alaka kurarsa Allah'ın emrini ötelemek gibi bir lüksü yok. Allah'ın emrini ciddiye almamak gibi bir lüksü olamaz. Ya en basitinden bunu her zaman darbe mesele olarak zikrediyorum. Yani bir 100 hız sınırıyla gidilmesi gereken bir yerde uzaktan bir radarın beni gözetlediğini ve beni eğer ki hızı aşacak olursam beni bu anlamda cezalandıracağını bildiğim, farkına vardığım bir radara rağmen ben 100 hız sınırını hiç geçmiyorum. Geçen iki nedenden dolayı geçiyordur. Ya akil değildir ya da parası çoktur. Ötesi yok. Niye peki benim beynim böyle birkaç saniyede ayak uçlarımdaki sinirlere sinyal veriyor? Sinyal yazıyorsan çok iyi çalışıyor. Hemen 120 olan hız limitimi 100'e çekebiliyor. Anlık yani birkaç saniyede bütün bu işlemleri tamamlıyorum. Neden? Neden? Tamamen ukba kaygısından. Tamamen benden önce eve gelecek olan, e-devlete düşecek olan ceza kaygısından. Daha ben varacağım yere varmadan e-devlete ceza düşüyor. Bu kaygı beni endişelendiriyor. Bu kaygı benim hız limitimi tanzim ediyor. Peki biz, soruyorum size, ekranları başındaki kardeşler, ukbaya iman etmiyor muyuz? Biz cennete iman etmiyor muyuz? Biz cehenneme iman etmiyor muyuz? Biz Sakar'a iman etmiyor muyuz? Biz azaba iman etmiyor muyuz? Biz Kevser'e iman etmiyor muyuz? Biz Firdevs'e iman etmiyor muyuz? Biz Ala'ya iman etmiyor muyuz? Hem vallahi, hem billahi, hem de tallahi iman ediyoruz. Şek ve şüphe olmayan o günün geleceğine iman eden bir mümin, bir muvahhid, bir akil kişi nasıl olur da bu dünyada Allah'ın emirlerini ciddiye almaz? He? Hangi anlayışla, hangi cüretle? Ya en basit dünyevi 100 liralık, 200 liralık, bilemediniz 300 liralık, hadi bilemediniz ehliyetine mal olacak bir cezayı bu dünyada karşılamak istemeyen, buna muhatap olmak istemeyen biz kullar, ebedi saadet ya da ebedi eziyet dünyası olan ukbayı nasıl ciddiye almaz? İman ettiğimizi söylüyoruz. Her birinize ayrı ayrı sorsam, cennete cehenneme iman ediyor musun? Abdullah kardeşim biraz ayıp oluyor, böyle soru olmaz dersiniz. Abes dersiniz. Yıllardır beni tanıyamadın mı dersin? Ama iman ediyorken ukbanın varlığına şeksiz şüphesiz tam bir şekilde iman etmişken nasıl olur da ben Allahu Teala'nın emirlerini ciddiye almam ya? Yapmazsan yakacağım diyor Allah. Mâ selekekum fî sakar kâlû lem nekum minel musallîn. Seni Sakar cehenneminde varlığına olmana sebep nedir diye sorduklarında kâlû lem nekum minel musallîn. Biz namaz kılıcılar değildik diyorlar. Allahu Ekber. Ben buna iman ediyorum. Adımdan şüphe ediyorum ama ondan asla etmiyorum. Peki hangi cüretle, hangi anlayışla, hangi izanla ben hem Allah'ın emrini öteliyorum hem de Allah'ın emirlerini ciddiye almıyorum. Dolayısıyla bu, kerim kardeşlerim, değerli dostlar, bu iki hastalığı yenmenin yolu ukba ile olan bağlantımızı sık tutmak. Yani ultra fiber mi dersiniz o bağlantı? Hangiyse onu canlı tutan onu kullanmak lazım. Kopanı işe yaramıyor. Değil mi? Kopmayacak yani. Bağlantı güçlü olacak. Ukba. Abdullah İbni Mesud her gün demirci dükkanına uğrar. Ticaretine öyle başlarmış sabah. Niye? Çok mu hevesli Abdullah İbni Mesud demirci dükkanını seyretmeye uzaktan uzağa? Ne görüyor orada? Ateş. La ilahe illallah. Ateş. Diyor ki Abdullah, yanlış yaparsan yanarsın. Bunu diyor yani. Ukba kaygısı ameli koordine eder. Bizim klişe cümlemiz malum. Emirleri ciddiye almak, bunu detaylandıralım. Sonra da emirleri ötelemek konusunda inşallah bu anlamda masaya yatıracağız. Emirleri ciddiye almak, Allah'a ve Resulüne itaatten bahsediyoruz. Ya eyyuhallezine emenu eti'ullah ve eti'urrasul. Allah'a ve Resulüne taatten ve aslında emirleri ciddiye almak ya da almamak konusu, Allah ve Resulünü ciddiye alıp almamak konusuyla alakalıdır. Çünkü bizim hayatımızı düzenleyen Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam'ın emirleri ve nehileridir bu anlamda. Biz ciddiye almıyoruz. Kimi almıyoruz? Neyi ciddiye almıyoruz, farkında mıyız? Allah ve Resulünü ciddiye almıyoruz. Benim dünyamı ve ahiret saadetimi temini için var olan rahmet peygamberini ciddiye almıyorum. Allahu Ekber. Taraktu fikum emrayn fe in temassaktum bihima lan tudillu ba'di ebeden kitaballahi ve sünneti. Hadis-i şerif paylaşıyorum sizinle kerim kardeşlerim. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, size iki şey bırakıyorum. Sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmeyeceksiniz. Nedir o? Allah'ın kitabı ve sünneti. Dalalete düşmeyeceksiniz. Sapıtmayacaksınız. Yani sizin dünyanız ve ukbanız kurtulacak diyor Resulullah bu hadisi şerifle. Ki birçok ayeti kerimede eğer ki فَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Allah Allah. Sorsanız bana deseniz ki Abdullah, senin en çok tesiri altında kaldığın ayet, bütün ayetler mutlaka insanda bir tesir bırakır ama bu ayet acayip bir şey. Diyor ki kim benim risaletimden yüz çevirirse ona darlık vardır diyor Allah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Biz onu kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah Allah, لَا قَدَّرَ اللّٰهِ. Ne demek ya? Ama bu bize dünyada ve ukbada saadet teminatı veren Allah ve Resulüne kulak vermezsek, itaat etmezsek, onun emir ve yasaklarını, yani benim her zaman klişe ifademle, ignore edersek, kulak ardı edersek, sonuç bu. Hüsran. Bana hayat veriyor. Bana can veriyor. Ben size bir ayet-i kerime paylaşacağım şimdi. Yani Allah'a ve Resulüne itaatte ciddi olmak derken, ya sıradan bir meseledeki sahip olacağımız, elde edeceğimiz kardan, menfaatten bahsetmiyorum. Altını ısrarla çiziyorum. Allah'a ve Resulüne itaat etmek, Allah'a ve Resulüne itaatte ciddi olmak bize beraberinde dünyada ve ukbada saadet getirecek. Yok bunun ötesi. Vallahi yok. Bu dupleks ya da tripleks bir villa sahibi olmaya benzemez. Bu ebedi ama ebedi alem olan cennette köşkten bahsediyorum size. Allah'ın rızasından, gönül hoşluğundan bahsediyorum. Yani Allah ve Resulü'nün emirlerini ciddiye almak dendiğinde bu akla gelsin. Ya eyyuhellezine amenu stecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum limâ yuhikum. Size Allah ve Resulü sizi hayat veren şeye çağırdığında icabet edin diyor Allah ayeti kerimesinde. Subhanahu ve teala. Yani hayat veren olduğunu bizatihi söyleyen Allah Azza ve Celle'dir. Hayat veren kaynaklara tabi olun. Çok basit, çok basit bir temsilde bulunmak istiyorum. Yüzme biliyoruzdur da birçoğumuz bilmediğimizi ve benim örneğimden anlatalım bunu. Yüzme bilmiyorum. Hasbel kaderde düştüm. Nereye? Denize. Öleceğim ya. Bilmiyorum yaşadınız mı o gitki tam böyle hani ölümü gördüm derler ya, hissettim derler ya. Öyle bir andasınız yani. Tam böyle bir git gel yaşıyorsunuz. Ne hayattasınız ne de öldünüz. Ölmek üzeresiniz ama. Ve siz çırpınıyorsunuz ve yüzme bilmiyorsunuz. Hayatta kalmanızı sağlayacak olan tek şey sizi bir şeyin kurtarması. O arada sizin can simidiniz geliyor. Birisi sizin görmüş boğulmak üzere olduğunuzu. Ha, benim üzerimden anlatıyorduk değil mi? Benim boğulmak üzere olduğumu görüyor. Can simidini atıyor. Ve ben şöyle yapıyorum. Kalsın. Teşekkür ederim. Vakası var mı? Yok. Kardeşimizden Allah razı olsun. Böyle bir şeyin vakası yok. Bunu söylemek için iki şey lazım. Ya o kişiyi kesinlikle ölmek istiyordur. Ya da çok cüretkar. Cüretkarlık fayda etmiyor, ölür. Ölecek yani. Nasıl ki ölmek üzere olan, ki benden örnekle söyledik. Ölmek üzereyken ve kendisine yani bana can olmaya gelmiş bir şeye ben nasıl sarılıyorsam ve o benim canımsa, o bana can olduysa, o bana hayat olduysa, bana hayat verdiyse icabet etmekte nasıl hiç tereddüt etmediysem bir mümin için dünya ve ahiret bağlamında söylüyorum Allah ve Resulü öyledir. İtaat ederse hayat vardır. Dünyasında da ukbasında da can vardır. Saadet vardır. Huzur vardır. Kıymet vardır. Rızayı ilahi vardır. Ötesi var mı ya? Yok vallahi. Araban olmamış ama Allah razıdır. Yetmez mi? Vallahi yeter. Allah ve Resulünde hayat var. Can var. Nasıl ki makul, akleden, akıl melekesi yerinde olan bir kimse o can simidine hayır demiyorsa, dünyasını ve ukbasını düşünen akil sahibi Allah'a ve Resulüne hayır diyemez. Emirlerini ciddiye almak gibi bir lüksü asla olamaz. Çünkü o onun canıdır. Onu kurtarmak için gelmiştir. Rahmettir rahmet. Azıcık bir yağmur yağmadığı zaman çıkıyoruz değil mi rahmet dualarına. Nasıl ki o damlaya muhtaçsa köylü, vallahi dünyamız ve ukbamız için biz de Allah'a ve Resulüne muhtacız. Niye? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Rahmet peygamberinden bahsediyoruz. Can olmaya gelmiş, rahmet olmaya gelmiş. Dünyası ve ukbasını düşünen Allah'ı ve Resulünü ciddiye alacak. Almalı. Almazsa, ciddiye almazsa, üzerinde durmazsa ve diğer kendisine dünyada menfaat ve maslahat sağlayan diğer meselelerde olduğu gibi onu da böyle ciddiye almazsa dünyasında da ukbasında da kaybeden olur. Ki bugün maalesef ya diyorum ki kardeşim bununla alakalı Allah ve Resulü böyle diyor. İyi de diyor ama başlıyor bu sefer amalarla cümle kurmaya. Malum amanın Türkçedeki bir fonksiyonu var yani. Önceki cümleyi nesk ediyor. Ahmet iyisin ama dedin ya iyisini silmiş oldun. Amanın öyle bir özelliği var Türkçede. Ben kendi kulaklarımla sen yemezsen ben yerim diyenlere şahit oldum ya. Faizden için. Ama Allah ve Resulü'nde hayat var diyoruz. Allah ve Resulü eğer ki bizi bir şeye çağırdığında icabet edersek hayat var. Rahmet var. Ama icabet etmezsek Allah bizi kör haşredecek. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ey Rabbim ben dünyada görüyordum. Dünyada görür idim. Yani körlük gibi böyle bir problemim yoktu. Hayırdır? Ne iş yani? Dünyadayken görüyordum da benim gözlerime ukbada, ahirette ne oldu? Soracak diyor Allah. Kâle Rabbi lime haşerteni âmâ? Beni niye kör olarak haşrediyorsun? Kâle kezâlike etetke âyâtuna fenesîtehâ ve kezâlike l-yevme tunsâ. Allah Allah. Allah Allah. Diyor ki bize, sana ayetlerimizi gönderdik biz. Sana risalet gönderdik. Sana peygamber gönderdik. Sana rahmet peygamberi gönderdik. Peygamberden risaletler, ayetler gönderdik. Sen kör davrandın. Görmedin. Umursamadın. Konumuz gereği söylüyorum. Ciddiye almadın. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bugün de sen unutuluyorsun. Allah. Allah. La kadder Allah. Allah bizi o halde muhafaza etsin. Ya Rab. Bir düşünün. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ama kapatmadan da tasavvur edebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Allah sizi unutsun ister misiniz kıyamet günü? Allah sizi ciddiye almasın ister misiniz? Biz ciddiye alırsak Allah bizi ciddiye alacak. Biz Allah Azza ve Celle'nin risaletini umursarsak Allah da bizi bu anlamda ciddiye alacak. Ve bizi unutmayacak, biz de unutulanlardan olmayacağız Allah'ın izniyle. Ciddiye alacağız. Hayatımız pahasına da olsa ciddiye alacağız. Canımızdan belki vazgeçeceğiz. Malımızdan belki vazgeçeceğiz. Sevdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçeceğiz. Ama Allah ve Resulü'nün söylemlerini, emirlerini, fermanlarını ciddiye alacağız. Yeri geldiğinde canı bir tarafa koyacağız. Ama Allah ve Resulü'nün emrinden vazgeçmeyeceğiz. Sınayacak Allah bizi. Bir kefeye canımızı koyacak. Bir kefeye eşimizi koyacak. Yeri geldiğinde bir kefeye evlatlarımızı koyacak. Yeri gelecek bir kefeye malımızı, mülkümüzü, ticaretimizi, sevdiklerimizi koyacak. Ama diğer kefede de Allah ve Resulü'nün emirleri ve yasakları olacak. Buyurun. Buna bizim orada imtihan derler. Yine bizim orada buna fitnenin ta kendisi derler. İşte bize yaraşan ve bizim şiarımız Allah ve Resulü'nün emrini ciddiye almak olmalıdır. Canımıza da, malımıza da, sevdiklerimize de mal olsa budur. Ölçü bu. Ciddiye alacağız. Abdullah İbni Revaha gibi ciddiye alacağız. Abdullah İbni Cübeyr gibi ciddiye alacağız. Abdullah İbni Cübeyr, Aynen tepesindeki okçuların komutanı. 50 kişiyi görevlendirmiş Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 tane okçuyu görevlendirmiş. Abdullah İbni Cübeyr de komutan, okçuların başında. Ciddiye almak meselesini konuşacağız ya. Subhanallah, düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bizi Uhud meydanında yırtıcı kuşların ve hayvanların lime lime yediklerini görseniz, benden emir duymadığınız müddetçe, benden şimdi söylediğimin aksine bir haber işitmediğiniz müddetçe yerinizi terk etmeyeceksiniz. Allah'ın Resulü'nün bir emri, doğru mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir talebi, faiz gibi, içki gibi, kumar gibi, Allah azze ve celle'nin hükümlerinin yeryüzüne hakim olması gibi çoğaltabiliriz. Bir ferman. Ama işte herkes Abdullah İbni Cübeyr olmuyor. Abdullah İbni Cübeyr ve komuta ettiği o okçular, Uhud meydanında işler Müslümanların lehine doğru evrildiğinde, ganimetin peşine, düşmanları kovalamanın peşine, geriye kalan 5-10 belki, rakamsal olarak net bir şey yok. Birçoğu okçular tepesini terk etmeye başladı. Abdullah İbni Cübeyr dedi ki, gitmeyin. Allah'ın Resulü'nün emri var. Ayrılmayın buradan. Allah'ın Resulü dedi ki, bizi yırtıcı hayvanların lime lime yediğini görseniz dahi, asla buradan ayrılmayın dedi Resulullah. Yapmayın. İtaat edin dedi ama çoğuna sirayet edemedi, tesiri olmadı ve birçoğu gitti. Ve bunu Abdullah bin Cübeyr uzaktan Halid bin Velid radıyallahu anh, ki o zaman iman etmemişti, onun kumpasının da farkında. Ama Allah'ın ve Resulünün emrini ciddiye almak, yeri geldiğinde canını vermek, ama Allah ve Resulünün emrini vermemek, bizim orada Abdullah İbni Cübeyr anlatıyor. Böyle bir şey yok. Allah ve Resulü bir şey istediyse canımı veririm ama onun emrinden asla vazgeçmem dedi Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh. Ve tarih rivayet kitaplarında Abdullah İbni Cübeyr'in aldığı mızrak ve kılıç arasından ötürü tanınmaz hale geldiği söylenir. Bunun Türkçe karşılığını söylüyorum size dostlar. Ekranları başından kardeşler. Bunun anlamı şu: yeri gelir, tanınmaz hale gelecek kadar katledilirsin ama Allah ve Resulünün emrini teslim etmezsin. Birkaç menfaat uğrunda ciddiye almamazlık yapmazsın. Abdullah İbni Cübeyr 1400-1500 sene önce bize lisani haliyle bunu anlattı. Dedi ki canımı veririm ama Resulullah'ın emrini vermem. Beni lime lime doğrayabilirsiniz ama Resulullah'ın emrini, fermanını size teslim etmem dedi. Aynen tepesi buna şahit. Melekler şahit. Biz şahit. Ciddiye böyle alınır. Alınacaksa bir mesele, böyle ciddiye alınmalı. Belki bu konuyla alakalı anlatmak istediğimiz, tam da yeridir dediğimiz birçok örnek var ama en azından vakti de bu anlamda iktisatlı kullanmak istiyorum. İkinci mesele, yani Allah ve Resulünün emrini ötelemek konusu. Yani Allah ve Resulünün emirlerini ne kadar ciddiye alıyoruz? Onu masaya yatırdık. Ama buna paralel olarak ikinci bir başlığa da demiştik ki öteleyici bir zihniyete sahibiz. Yarın inşallah. Az önce vermiştim, hani dedim ya, namaza ikna ettim bir kardeş. Haydi namaza dedim de inşallah pazartesi, pazar hafta başıyla başlayacağım dedi subhanallah. Ben böyle söyleyenlere, öteleyici zihniyet sahiplerine diyorum ki sizin ecelle bir pazarlığınız mı var? Var mı? Var mı bizim böyle bir lüksümüz? Yani bunu sadece teşbihte hata olmaz kaidesinin ardına sığınarak söylüyorum. Yani gelen ölüm meleğiyle bizim pazarlığımız yok. Bizim böyle bir lüksümüz yok. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Öyle değil mi? Ecel geldiğinde ne bir an ileri ne de bir an geri alınır. Hemen. O esnada yapacağız. Allah ve Resulü'nden bir şey mi duyduk? Hemen. Çünkü bir Müslümanın şiarı semihna ve sonraca etana değil. Öteleyici etana da değil. Semihna ve etana. Halas. Şimdi. İşittik ve itaat ettik. Halas. Hemen. Biz bunu sahabelerin içtiği içkinin bir kısmı karnındayken Allah'ın emrini ötelememek uğrunda hemen onun içinde var olanını da çıkarttığını biliyoruz ve okuduk tarih kitaplarında. Allah'ın emrini duyduğunda gerek ensarlı gerekse muhacir kadınlarının elbiselerinin bir parçalarını yırtıp da başlarının üzerine başörtü yaptığını da okuduk tarih kitaplarında. Bizse yarın inşallah, bir gün inşallah, hacı amca diyorum, faiz haram, hele bir hacca gideyim geleyim temizleneceğim diyor. Senin boynunda küfe, haram taşıyorsun, haram. Allah senin ecelini takdir buyurursa, hak emir tecelli ederse Allah'ın huzuruna, Allah'a ve Resulüne savaş açmış olarak çıkacaksın Müslüman. Senin Azrail'le pazarlığın olamaz. Böyle bir lüksün yok. فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Öne de alınmaz, geriye de bırakılmaz. Hemen, duyduğumuz anda, geciken ibadetin, geciken işin, geciken emrin, geciken fermanın Allah katında bir kıymeti yok. Yok. Öğle namazını geçirdiğin zaman ikindi namazının vaktinde kılınan öğlenin bir hayrı yok. Gitti bereketi, gitti sevabı, hatta ve günahı. Abdullah İbni Mesud'u, özür diliyorum, Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh bir yere komutan tayin ediyor aleyhissalatü vesselam. Abdullah İbni Ravaha, aynı Abdullah İbni Ravaha, mescidin kapısına girmeden önce yolun ortasına oturan itaat zihniyetine sahip bir Abdullah İbni Ravaha. Allah Resulü onu bir ordunun başında komutan tayin ediyor. Bir yere, gazveye onları gönderiyor, görevlendiriyor. Diyor ki şuraya şuraya bir seriye düzenleyin. Ve Abdullah İbni Ravaha diyor ki ordusuna sabahın ilk ışıklarında, sabah vakitinde diyor ki siz hele bir çıkın, siz bir yol alın. Ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında bir cuma daha kılacağım. Sonra diyor cumadan sonra yetişirim. Bak en azından niyeti ve düşüncesi meşru dairede bir mazeret türünden. Yani dünyevi herhangi bir şey istemiyor. Allah'ın çünkü benim yorumum bu, rivayette yazmıyor. Burası bana ait. Çünkü gittiğinde dönmemek, döndüğünde de görmemek olabilir. Aleyhissalatü vesselamın ardında muhtemelen bir cuma daha kılmak istemiştir. Yani en azından mazereti meşru, meşru bir dairede mazeret ortaya koyuyor. Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh ordusunu gönderiyor, ben size yetişirim diyor. Cuma yıkılıyor ve aleyhissalatü vesselam onu gördüğünde soruyor. Abdullah diyor seni ben göndermedim mi? Diyor ki ya Resulallah gönderdiniz ama ben orduyu zaten gönderdim. Ben onların peşi sıra gideceğim, yetişeceğim. Yani aslında diyor ki işler yolunda. Biraz sadece ben geç gitmiş olacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Olmadı Abdullah, olmadı. Olmadı. Allah sana dünyanın bütün servetlerini ikram etse. Dikkat edin. Allah sana bütün dünyanın servetlerini ikram etse. Sen de onun benim huzuruma getirsen ve sersen. Allah için infak etsen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yol alan kardeşlerin ecrine nail olamazsın. Geçti. Allahu Ekber. Bitti o iş. Gitti. Kaçırdın o fırsatı ya. Biz pazartesi inşallah. İslami hayatı yeniden başlatmanın mücadelesi için davet ediyorum. Diyor ki Abdullah kardeşim çok iyi dua ederim. Vallahi ben Hollanda'da bir kardeşime bu daveti götürdüğümde bana dedi ki, dedi şu anda dedi oturum almak üzereyim, resmi bir evrağım olacak. Dedi resmi evrağı alır almaz o evrakla birlikte gelip bu davet çalışmasına başlayacağım dedi. Hala o evrakla davetin ne ilişkisi var anlamış değilim de öyle dedi yani. Öyle kolay değil ya davet işi. Herhalde ondandır yani. Bilmiyorum kaç tane evrak aldı. Kaç tane evrak sahibi oldu ama hala gelmedi. Öteledi, öteledi ve halen de öteliyor. Bir hayrı bereketi kalmadı. Çünkü bize aleyhissalatü vesselam böyle öğretti yani. Hani Abdullah İbni Ravaha'nın ötelemekle alakalı biraz Allah ve Resulü'nün emrini böyle acaba mı diye böyle onun sendelediği bir yer var mutede. Onu da ifade edip yavaş yavaş inşallah sohbeti bitireceğim. Hani onun böyle bir sendelediği yer var. Abdullah İbni Ravaha'nın sendelediği yer ona biraz pahalıya mal oldu. Pahalıya derken kardan zarar aslında. Mute'ye 3 tane komutan tayin etmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 1- Zeyd radıyallahu anh. 2- Cafer. 3- Abdullah İbni Ravaha. Ve benim bildiğim, yanılıyor olabilirim. Benim bildiğim aleyhissalatü vesselam komutan tayin ederken böyle bir uygulamayı ilk defa yapıyor ve başka da yapmıyor. Hatta ve hatta tayin ettiği komutandan sonra bir başka komutanı da tayin ediyor. Böyle bir uygulama ilk ve sonrasında da yok diyebiliyorum. Diyor ki Zeyd bir şey olursa Cafer olsun. Bir düşünün kendi yerinize koyun şöyle. Aleyhissalatü vesselam söylüyorsa vardır bir hikmeti değil mi? Cafer'den sonra Abdullah olsun. Ve aleyhissalatü vesselamın söylediği gibi oldu Mute'de. Mu'tede Zeyd radıyallahu an sancağıyla birlikte hani şehit edildiğinde Cafer aldı sancağı. Radıyallahu an. Aleyhissalatü vesselamın aynen Cafer'den sonra tayin ettiği komutan Abdullah bu düzenlemede olduğu gibi Cafer'in şehadeti üzerine de Abdullah sancağı aldı. Sancağı aldı almasına da tarih kitaplarındaki rivayet şudur. Bir Abdullah düşünüyor, diyor ki ya benden önce tayin edilen komutanlar şehit oldu. Bunu aleyhissalatü vesselam söylemişti yani. Zeyd, sonra Cafer, sonra Abdullah. Bu bunların akıbeti belli. Yani bir insan gözüyle bakın. Ki öyledir de. Bir beşer, fıtri ihtiyaçları olan Abdullah İbni Revaha birden hurmalıkları gözünün önüne geliyor. Eşi gözünün önüne geliyor. Ticari kazançları, malları gözünün önüne geliyor. Gölgelikler gözünün önüne geliyor. Ki Mu'te, sıcak, savaş meydanı, her yer kan revan. Atının dizginini böyle, acaba dünyalık mı ya falan dedi, çekti. Sonra kendine gel Abdullah dedi, tabiri caizse tekrar sürdü atını. Atının dizginini çekmek günler, haftalar, aylar, seneler süren bir mesele değil vallahi. Abdullah İbni Revaha'nın atının dizginini çekmesi, dünyalık için bir an tereddüt etmesi, sonrasında Ukba ile kurduğu bağlantının akabinde sonrasında atını yeniden sürmesi birkaç dakikalık bir şey belki de. Buraya virgül koyuyoruz ve tekrar Medine'ye dönüyoruz. Savaşa gitmeyen özürlüler, yaşlılar, var olan halka o mescitteki Hazirun aleyhissalatü vesselam diyor ki elhamdülillah tayin ettiğim üç komutanın da cennete gittiğini görüyorum. Abdullah biraz rötarlı. Bu benim ifademle. Yani diyor ki Abdullah biraz arkadan gidiyor yani. Ensar tabii. Öbürü muhacir ya. Zeyd ve Cafer ensarlılar hemen ya Resulallah yani Abdullah niye geriden? Yani ikisi muhacir, onlar gidiyor da Abdullah biraz geri kaldı. Neden? Biz diyor nedenini merak ediyoruz yani. Makul bir soru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mefhumen söylüyorum, o dünyalık birkaç menfaat için atının dizginini iki defa çekmişti. Yani bir durdu. Dünyayı tercih etti. Sonra tamam toparladı da. Bu onun rötarlı gitmesine neden oldu. Allahu Ekber. Ben bir çekiyorum, kendi nefsim için söylüyorum. Ne bir dakikası. Kalıyorum öyle bazen. Kalıyorum dünyalıklarda. Çıkamıyorum o dünyadan. Düşünüyorum da Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh bu kadarcık bir işte atının dizgininin çekmesinin karşılığında rötarlı gittiyse ben nasıl gideceğim acaba? Yine başka bir rivayette diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam tayin ettiğim üç komutanın diyor yüksek yüksek güzel güzel kürsülerde minberlerde böyle istirahat ettiğini görüyorum. Abdullah İbni Revaha'nınki biraz aşağıda ve eğri. Ensar soruyor diyor ki ya Resulallah niye? O diyor böyle böyle olmuştu. Ötelemişti birkaç saniye. Ukbasıyla ilgili bir tereddüt geçirmişti subhanallah. Peki ben de diyorum ki ya Abdullah nefsime soruyorum. Atının dizginini böyle birkaç saniye çekip de Abdullah İbni Revaha rötarlı gittiyse sen nasıl gideceksin acaba? Ahireti tamamen unutup dünyaya saplandıysan Allah Azze ve Celle'nin cennetine nasıl varacaksın acaba sen? Diyor ki ne rötarı? Kesin iptal olmuştur o. Onun için Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün emirlerini hem ciddiye alacağız hem de ötelemeyeceğiz. Çünkü ötelersek cennete rötarlı gideriz. Ya bırakın cennete rötarlı gitmeyi. Gideceğimiz bir yere biraz aksama olduğu zaman insanoğlunun ruhu darlanıyor yani. Allah bize cennete rötarsız gitmeyi nasip etsin. Rötarsız gidenlerden olmayı ikram etsin Allah bize. Yeri geldiğinde hiç o dizginini dahi çekmeden ukbası için, ahiret saadeti için canını, malını, yeri geldiğinde sevdiklerini ve her şeyini feda edebilen o yiğitlerden olmayı bizlere ikram etsin. Allah subhanahu ve teala hakkıyla ama hakkıyla kulluk sözleşmesine riayet eden o bahtiyarlardan olmayı bizlere nasip etsin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayeti kerimesi mucibince kulluk sözleşmesini zedeleyenlerden olmaktan bizi muhafaza eylesin Allah. Taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Ciddiye alan ve de Allahu Teala'nın emirlerini ciddiye aldığı gibi ötelemeden de yerine getiren o hayırlı zümreye bizleri ilhak eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.